dokupić. Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 9, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Oto Ukraina zabiegała od miesięcy, jest zgoda na wykorzystanie zachodnich rakiet do rażenia celów w głębi Rosji. Senat kończy pracę nad zmianami w Konstytucji dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego. Polacy są na 5. miejscu w Europie pod względem użycia antybiotyków. A na początek komentarze na temat pozwolenia Ukrainie na wykorzystanie zachodnich dalekosiężnych rakiet do rażenia celów w głębi rosyjskiego terytorium. Taka decyzja według mediów miała zapaść w Waszyngtonie, ale też w Londynie i Paryżu. O tym, jak komentowane jest to nad Dnieprem, Paweł Buszko. Kijów od miesięcy zabiegał o pozwolenie na wykorzystanie amerykańskich atakamsów do ostrzałów obiektów wojskowych na tyłach wroga. Ukraińskie władze czekają najprawdopodobniej na oficjalne komunikaty Zachodu. Prezydent Zełenski zaznaczył jedynie, że ciosów nie zadaje się słowami, a rakiety przemówią same za siebie. Jak jednak podkreśla ukraiński komentator i były dyplomata Roman Bezsmertnej, decyzja Amerykanów to długo oczekiwane przecięcie kolejnej czerwonej linii. Lody pękły, wynik będzie w dużym stopniu zależał od tego, jak szybko i sprawnie rozwiązane będą kwestie logistyki, dostaw i wyznaczenia wojskowych celów do ataków. Decyzja Zachodu według komentatorów to wynik działań Moskwy, m.in. zaangażowania do walk żołnierzy Północnej Korei, ale też kolejnego zmasowanego ataku rakietowego na ukraińską infrastrukturę energetyczną. Paweł Buszko, Polskie Radio. Niektórzy obserwatorzy wyrażają obawy, że ta decyzja może oznaczać realizację zapowiedzi Władimira Putina o użyciu broni jądrowej. Putin jedynie straszy i to nie po raz pierwszy, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce Marek Magierowski, były ambasador Polski w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Ten blef prezydenta Putina będzie blefem trwałym, to znaczy, że w najbliższym czasie nic nam nie grozi. Z kategorii tego typu eskalacji naprawdę najostrzejszej, jaką można sobie wyobrazić. Więc powtórzę, to jest decyzja słuszna, która nie przyniesie oczywiście natychmiastowych efektów na polu walki, ale da pewnego rodzaju oddech Ukraińcom na pewno w tym konflikcie. Według The New York Timesa amerykańskie pociski Atacams o zasięgu około 300 km w pierwszej kolejności zostaną wykorzystane przeciw rosyjskim i północno-koreańskim oddziałom w obwodzie Kurskim w zachodniej Rosji. Senat kończy pracę nad zmianami w Konstytucji dotyczącymi m.in. Trybunału Konstytucyjnego. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski mówił w Polskim Radiu, że prace powinny zakończyć się w ciągu kilku tygodni. Proponowane zmiany dotyczą wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Senat jeszcze w tym roku przyjmie projekt zmian w Konstytucji. Tam między innymi jest wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego większością 3/5, żeby nie jedni przegłosowali drugich, ale żeby poszukać takie autorytety prawnicze, które będą do zaakceptowania przez wszystkie strony sporu politycznego. A konsultacje w tej sprawie prowadzono m.in. z byłymi członkami Trybunału Konstytucyjnego. Polacy nadużywają antybiotyków. W 2022 roku wykupiono w naszym kraju 45 milionów opakowań tych leków, alarmują specjaliści w obchodzonym dziś Europejskim Dniu Wiedzy o Antybiotykach. Joanna Stankiewicz. Jeżeli nie ograniczymy spożycia antybiotyków, będzie coraz więcej bakterii lekoopornych, mówiła w Polskim Radiu 24 profesor Małgorzata Łobocka z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk. Kiedyś było tak, że jak ktoś zachorował na chorobę bakteryjną, to bardzo często nie było dla niego ratunku, umierał. I w momencie, kiedy antybiotyki przestają działać, no mamy powrót do takiej samej sytuacji. Profesor Łobocka przyznała, że często sami pacjenci domagają się antybiotyku. Poza tym lekarze przepisują te leki na zapas. Często infekcje wirusowe poprzedzają infekcję bakteryjną i często antybiotyki przepisywane są osłonowo. 80, nawet 90% infekcji jest wywołana wirusami, na które antybiotyki nie działają. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. W Gliwicach zaczyna dziś działać telefon życzliwości. To infolinia dla seniorów, zwłaszcza tych, którzy nie mają wsparcia bliskich i czują się samotni lub zagubieni. Pod specjalnym numerem telefonu dowiedzą się, jaką pomoc mogą uzyskać w mieście i porozmawiają z kimś życzliwym. Chodzi o wsparcie emocjonalne, mówi Marzena Połomska, wicedyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach. takie mam zgłoszone potrzeby od seniorów, że jest istotna przestrzeń do rozmowy, potrzeba rozmowy z osobą, która nie pochodzi z tego samego środowiska, tak? Która stworzy po prostu warunki do takiego nawet wygadania się, udzieli wsparcia w różnych trudnych sytuacjach. Do końca roku telefon ma działać pilotażowo, a odbierać go będą seniorzy, wolontariusze. Klimat. Dziś najbardziej ekologiczne godziny korzystania z prądu, czyli na przykład zrobienia prania czy włączenia piekarnika, to 10:14. Wówczas w sieci będzie najwięcej prądu z elektrowni słonecznych i wiatrowych, ponad 40%. Z kolei między 18 a 21 najlepiej ograniczyć zużycie energii i wtedy może dojść do przeciążenia sieci. Po 22 w Polsce mają być tak zwane zielone godziny, czyli czas, kiedy więcej niż 50% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. W Mediolanie na słynnym San Siro to nie gospodarze stawiali swoje warunki, tylko Francuzi, którzy w pięknym stylu pokonali Włochów w hitowym meczu Ligi Narodów. Goście wygrali 3-1 po dwóch golach Adriana Rabiot i jednym samobuju. Zespół Italii awansował do ćwierćfinału, ale z drugiego miejsca w grupie, więc trafi na trudniejszego rywala. Do sensacji doszło w innym niedzielnym spotkaniu grupy drugiej. Izrael pokonał w Budapeszcie Belgię 1-0, która zagra w barażu o utrzymanie na najwyższym poziomie rozgrywek. O baraż zagrają też dziś polscy piłkarze. W Warszawie będą próbować pokonać Szkocję, ale do zajęcia trzeciego miejsca wystarczy im remis, mówi selekcjoner kadry Michał Probierz. Na pewno wiemy, że Szkoci są zdeterminowani. Zdajemy sobie sprawę, ale my jako zespół pokazaliśmy, że potrafimy grać. Ja wierzę w tą drużynę, wierzę w to, że dalej się będziemy rozwijać i obyśmy przekładali na jeszcze większą ilość tego meczu, nie wyłączali się w tym spotkaniu i wierzę w to, że takie spotkanie będzie. Początek meczu o 20:45. W tenisowym turnieju Billie Jean King Cup w Maladze wszystko jasne, prawie wszystko jasne. Brytyjskie tenisistki jako ostatnie awansowały do półfinału. W ćwierćfinale pokonały Kanadyjki 2-0. O finał Brytyjki zagrają ze Słowaczkami. W drugiej parze Polki zmierzą się z Włoszkami, mówi kapitan biało-czerwonych Dawid Celt. W tym turnieju nie ma łatwych rywalek i gdzie nie zajrzysz, tam są mocne tenisistki, mocne zawodniczki. Jak nie bardzo dobra singliska, to świetny debel. Więc naprawdę trzeba być znowu bardzo dobrze przygotowanym pod każdym względem, mieć mnóstwo energii w sobie, przede wszystkim energii w głowie, do walki, do tego, żeby na korcie znowu spędzić cały wieczór czy całą noc. Ale my to zrobimy, będziemy przygotowani, bo będziemy walczyć o kolejny krok, żeby zagrać w finale. Spotkanie zaplanowano na godzinę 17. Na koniec jeszcze tenis. Jannik Sinner wygrał kończący sezon turniej ATP Finals w Turynie. Lider światowego rankingu w finale pokonał rozstawionego z numerem 5 Amerykanina Taylora Fritza 6-4-6-4. Jannik został pierwszym Włochem, który wygrał ten turniej i za zwycięstwo otrzymał prawie 5 milionów dolarów. Tak i to pożyje. Nadchodzą trudne dni w pogodzie. Silny orkan obejmie zachodnią Europę, ale częściowo także Polskę. Deszczowy poranek na wschodzie kraju może być tego zapowiedzią, ale taką zapowiedzią są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydane przez IMGW dla nadmorskich powiatów od Świnoujścia po Gdynię. Dziś w całym kraju możliwe będą przelotne opady deszczu. Na północy i południu to może być także deszcz ze śniegiem i sam śnieg, a termometry pokażą dziś maksymalnie od okolic 1 stopnia w górach do 6 na wybrzeżu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:09, więc Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Robert Grzędowski dziękują za poranne spotkanie. Zapraszamy do Trójki, ale proszę z nami, z Trójką, zostać, no chociażby muzycznie, to będzie świetnie. Do 12:00 zadba o to Maciek Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy mieć sporo nowości muzycznych, ale też parę zaproszeń dla Państwa na nasze wydarzenia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, więc proszę słuchać. Dobrego dnia. Na przełomie tych najbliższych 3 godzin będziemy Państwu opowiadać o tym, co się będzie działo u nas właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale też stałych punktów programu nie zabraknie, między innymi o 9:30. To jeden z pierwszych naszych punktów programu. Pojawi się informator ekonomiczny, ale karty będziemy jak zwykle odsłaniać już za moment. The Black Keys rozpoczną nasze dzisiejsze spotkanie. Jest 9:09 i Fever. Zawsze się dobrze sprawdzą z Black Keys na początek dzisiejszego wydania poniedziałkowego programu Dobrego Dnia. 13 minut po godzinie 9, a jeżeli mają Państwo ochotę się z nami skontaktować, i tutaj warto jeszcze zachować sobie ten adres mailowy, bo będzie potrzebny w nadchodzących minutach, godzinach. Wspominałem o tym, że będziemy Państwa zapraszać na nasze wydarzenia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Zachęcamy do kontaktu właśnie tutaj, choć może też telefonicznie będzie można się z nami skontaktować. Tymczasem to jest pora na naszą piosenkę dnia. Dziś poniedziałek i 18 dzień listopada. Mela Koteluk powraca z kolejną zapowiedzią płyty, która już w marcu 2025 roku się ukaże. Płyta będzie nosiła tytuł Harmonia, a ten singiel to Himalaje. Nie chcę aż tak długo trzymać się w niepewności, skoro wspomniałem już o odsłanianiu kart, to powiem tylko na wstępie, że będziemy mieć zaproszenia na dwa wydarzenia. Kolejno będzie to odsłuch i odsłuch przedpremierowy płyty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej oraz koncert. To chronologicznie, bo akurat odsłuch to czwartek, a koncert to niedziela. Jeszcze nie zdradzam, co to takiego. Proszę nas słuchać, proszę zostać z nami, a wszystko się z całą pewnością wyjaśni. Natomiast pewne jest to, że mamy zaproszenia jeszcze na te wydarzenia, więc warto jest zostać z nami. Już za kilka chwil, zgodnie z tym, co wspominałem też na początku, zapowiadając nasze dzisiejsze stałe punkty programu, pojawi się informator ekonomiczny. My jeszcze w oczekiwaniu sięgniemy po coś muzycznie. Tym razem do Filadelfii się przenosimy, bo stamtąd pochodzi grupa The Roots. To Proceed, proszę bardzo. I shall proceed and continue to rock the mic. I shall proceed and continue to rock the mic. I shall

Pracując jako ekspedientka przy kasie, mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie, ale biorę tabletki Rutinacea Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Max D3 zawiera rutozyd oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutinacea. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Myślisz o nowym samochodzie dostawczym? Tak, ale potrzebuję czegoś wyjątkowego. Takiego, wiesz, Mercedesa wśród vanów. Zbuduj przyszłość swojego biznesu z Mercedes-Benz. Wszechstronny i wyjątkowo pakowny Sprinter z rocznika 2024 jest teraz dostępny w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Ważnej tylko do końca roku. Odwiedź swój autoryzowany salon Mercedes-Benz, gdzie dostosujemy ofertę do Twoich potrzeb. Sprawdź też ofertę na wersje elektryczne. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Na pierwsze mam Marian, na drugie do celu. Jak ja, taniej kupić nie potrafi wielu. Teraz Black Friday w Media Expert mamy. Trafiony, zakupiony i jestem wygrany. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład Ambilight TV Philips 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach już 9:30. Informator ekonomiczny. No, za 3, 2, 1, teraz 9:30 wybiła i Marcin Jagiełowicz w studiu Trójki. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, kłaniam się. A ze mną wyjątkowo na łączach telefonicznych Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Polacy za wolną Wigilią Bożego Narodzenia. Pomysł popiera prawie 70% ankietowanych przez Ibris dla Rzeczpospolitej. Co ciekawe, największym poparciem pomysł lewicy cieszy się na prawicy. A gdyby ankieterzy spytali naszego gościa, to co by pan powiedział? Za czy przeciw? No, zdecydowanie za. Wydaje mi się, że dodanie jednego dnia wolnego i to takiego, który w wielu branżach i tak jest, tak powiedzmy, pół serio traktowany, prawda? Wychodzi nam, że średnio i tak kończymy w ten dzień pracę nawet 2 godziny szybciej. Zdecydowanie to jest ten kierunek, którego potrzebujemy, to znaczy pracować mądrzej, a nie dłużej i ciężej. I fajnie, żeby wreszcie tą zwrotnicę przestawić. Chociaż Ryszard Petru mówi, że 6 miliardów złotych będzie naszą gospodarkę zamrożenie tego dnia kosztowało, chociaż metodologią się nie podzielił, więc nie wiem, na ile te 6 miliardów traktować poważnie. Dosłownie w ubiegłym tygodniu byłem u państwa w studiu i tą metodologię tak zwaną rozebrałem na części składowe. Otóż po prostu jak weźmiemy te 6, czy czasami się też mówi 8, 9 gdzieś tam tych miliardów i pomnożymy przez 365 dni w roku, to nam wyjdzie polskie PKB. Więc to jest takie, prawda, liczenie na chusteczce w kawiarni gdzieś tam, nie ma tam żadnej głębi, to na pewno nie będą takie koszty. A ja bym wolał porozmawiać o zyskach społecznych, to znaczy o tym, jak to jednak wpłynie na poziom wypoczęcia ludzi, jak to wpływa na relacje społeczne. To są czynniki, które w nowoczesnej gospodarce mają większe znaczenie. No tak, ale znaczenie ma też Ryszard Petru jako szef Sejmowej Komisji Gospodarki. Tam teraz ten projekt trafił i tam może zostać odłożony od kalendarza Grekas. No i pytanie, czy już w tym roku uda się ten projekt przegłosować w Sejmie? Wydaje mi się, że głosując za skierowaniem go do komisji, generalnie parlament zdecydował o tym, żeby tego w tym roku nie robić, prawda? Mhm. Raczej to się wydarzy w przyszłym roku. Podejrzewam, że ostatecznie będzie na to zgoda, ale przy jakiegoś rodzaju wyłączeniach, może branżowych, może odbieraniu czegoś, może w zamian za to 3 handlowe niedziele w grudniu. Nie wiem, ale wydaje mi się, że pewnie tego rodzaju, prawda, takim drobnym druczkiem coś zostanie jednak dopisane, biorąc pod uwagę, no, jak jednak ta większość liberalna w Sejmie podchodzi do sprawy. Inflacja cały czas przyspiesza, za średni koszyk zakupowy płacimy już 300 zł, czyli o 24 zł więcej niż rok temu. W ogromnej mierze stoją za tym wyższe rachunki za prąd. I pytanie, co jutro ogłosi minister Domański, minister finansów. Mamy się dowiedzieć, jakie są plany mrożenia cen energii na rachunkach w przyszłym roku. Rząd będzie trzymał cały czas pokrywkę nad tym kipiącym garnkiem, jakim są ceny energii, pana zdaniem? Trudno powiedzieć, jaka będzie decyzja. Wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że jeszcze jedne wybory są przed nami, czyli taką bardziej polityczną, a niestety, a nie ekonomiczną kalkulacją się kierując, no to być może zostaną jeszcze przedłużone. Nie da się ukryć, że jest jeszcze drugi czynnik, który bardzo kontrybuje nam do inflacji, czyli jednak wysokie stopy procentowe. W sposób zasadniczo nieuzasadniony. Byliśmy już w celu inflacyjnym. Był to moment właściwy na to, żeby stopy obniżyć i w ten sposób pomóc przedsiębiorstwom, które posiłkują się przecież kredytami obrotowymi czy inwestycyjnymi właśnie po to, żeby obniżyć sobie koszty energii. No i ten dobry moment na obniżanie stóp procentowych został już minięty i teraz jesteśmy znów na fali wzrostowej, którą jednak można zatrzymać. Ja tutaj upatruję jednak bardzo takiej celowo powiedziałbym przeszkadzającej rządowi, wkładającej kij w szprychy polityki Adama Glapińskiego. No to dobry temat do podyskutowania, bo czas zanim się coś zadzieje w gospodarce, obniżka albo podwyżka stóp, to jest kilka miesięcy, prawda? To też jest ciekawy wątek, jak stopy procentowe działają tutaj na inflację w tym konkretnym przypadku. Kolejny temat. Po miesiącach koalicyjnych sporów jest decyzja. Będzie obniżka składki zdrowotnej dla firm. W przyszłym roku obejmie mikroprzedsiębiorców, a w kolejnym zostanie rozszerzona o średnie firmy. Ma wynieść 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia. Teraz przedsiębiorcy płacą od 100%, więc będzie to spora zmiana. Jutro po raz kolejny ma się tym zająć rząd. To już nie jest tylko naprawa Polskiego Ładu, czyli tego słynnego płacenia składki zdrowotnej od sprzedanego samochodu służbowego. No ale niektórzy mówią, że to jest zabranie pieniędzy szpitalom, no bo niższa składka zdrowotna to są mniejsze wpływy. Pana zdaniem, jak tutaj rząd znajdzie tę magiczną receptę na zjeść ciastko i mieć ciastko? No, wydaje mi się, że niestety ciastko zostanie po prostu zjedzone i konsekwencje tego odczujemy przez jeszcze dłuższe kolejki dla specjalistów, przez coraz bardziej zapadające się czy zadłużające się polskie szpitale. Przypomnę, że ten okres rządów PiS-u kończyliśmy mając szpitali kilkaset zadłużonych łącznie, ponad 400, zadłużonych łącznie na kwotę 17 miliardów złotych. To się udało, że tak powiem, wyklepać na tej ostatniej proste. I teraz znowu wracamy do kolejnego cyklu masowego zadłużania się szpitali. Wiemy, że nadwykonania są gdzieś tam wstrzymywane, odblokowywane znowu ręcznie. Sytuacja jest dosyć dramatyczna i uważam, że wszelka próba takiego właśnie poluzowywania na zdrowiu to jest ten obszar, którego nie powinniśmy w ogóle dotykać. Rząd planuje wydać 1 mld zł na rozwój sztucznej inteligencji. List intencyjny w tej sprawie podpisali szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Szczegóły co prawda mamy na początku przyszłego roku poznać, ale jednym z najważniejszych projektów, na który te pieniądze mają trafić, to są dalsze prace nad otwartym polskim modelem językowym, a to będzie taki chat GPT, tylko wyuczony w języku polskim, w różnych naszych polskich kontekstach. Jak się to panu podoba? Trafimy do jakiejś ekstraklasy AI? No i też jestem ciekaw, bo jest pan autorem książki Kapitalizm sieci. Na technologię raczej patrzy pan z takim dystansem, może nie bezwarunkowym optymizmem. No, tak, rzeczywiście, nie z całkowitym optymizmem, ale właśnie z takim podejściem, że musimy mieć jakiś poziom społecznej kontroli, musimy kształtować ją według naszych potrzeb. Tu wydaje mi się, że kierunek jest właściwy, to znaczy rzeczywiście ten model Plum, choć nie tylko, bo są też inne, jak na przykład Bielik, tak, ale generalnie te polskie modele, ponieważ będą z nich korzystamy z nich głównie w języku polskim i w naszym kontekście, no to jest szansa, że dzięki temu powstaną wreszcie produkty informatyczne, których nie importujemy z

będzie można na tej płycie usłyszeć. Płycie Karaoke Moon, która 22 listopada ukaże się już oficjalnie, a my 21 listopada w studiu imienia Agnieszki Osieckiej posłuchamy tej płyty przedpremierowo i jak być może się Państwo domyślają, mamy zaproszenie na to wydarzenie, więc proszę pisać lub dzwonić. Dobrego dnia, @polskieradio.pl i 22 i 7 trójek. Zachęcamy do kontaktu i do wspólnego słuchania płyt, co ostatnio przychodzi nam robić całkiem często w studiu imienia Agnieszki Osieckiej właśnie. To teraz Warhouse. Fragment pierwszej płyty Warhouse, płyty o niecenzuralnym tytule, więc pozwolą Państwo, że powiem We Effed a Flame into Being. Taki tytuł nosi ta płyta, a to było nagranie zatytułowane The Good Lie. A w czwartek najbliższy, 21 listopada po godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej posłuchamy wspólnie najnowszej płyty, która dzień później się ukaże. Będzie to przedpremierowy odsłuch, na który serdecznie zapraszamy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl oraz rzecz jasna numer telefonu 22 i 7 trójek też do Państwa dyspozycji. Będziemy zapraszać nie tylko na to wydarzenie dziś, ale także na koncert. O tym nieco więcej powiemy w kolejnej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, bo ta pierwsza godzina dobiega już końca, więc po nową płytę Krzysztofa Zalowskiego na przykład sięgniemy. Niespełna 10 minut do 10 to Nastolatek, a za chwilę serwis trójki. Proszę zostać z nami. Wszystko będzie dobrze, wszystko kłamstwa, kłamstwa. Jeszcze z tym zdążę, jeszcze żyć zdążę, jeszcze mam czas, kłamstwa. Temperatura rośnie,